Se hvor sneen vælter ned, al sin hvide vrimmel. Vintervrimmel, vinterfred, jævner jord og himmel. Stille sne. Vær det tungt og trælsomt spor i de frosne veje. Svøbes i så blødt et flor under sneens leje. Stille sne. Fuglens tomme rede se mellem visne blade. Fald så let, du fine sne, gør den ingen skade. Stille sne. Læg dig tyst på skræntens grus, mellem tue og gule, hvor den lille hasselmus sover i sin hule. Stille sne. Hvem der kunne slumre hen af dit svale lagen, indtil sol og vår igen.